aja ngono, Dik. Lah piye? Mosok kuciwa ae. Ya kadung kuciwa. Jajal dilanjut. Dilanjut? Ya ngene. Nalika nira ing dalu gandrung sopo. Terus nih ya. Gak, mulai aja. Nah.